الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ابر رحمت کو زمین پر برسے ہوئے صدیاں بیت چکی تھیں، زمین بنجر و سنگلاخ ہو چکی تھی، گلشن ہستی خاروں سے اور کانٹوں سے بھر گیا تھا، چاروں طرف اوہام اور خرافات کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں، ہر طرف جہالت کا ظلمت کا دور دورہ تھا، خدا کی توحید کا تصور انسانوں کے ذہنوں سے محو ہو چکا تھا، اسی بنا پر کہیں سورج کی پوجا ہوتی تھی، کہیں چاند کی پرستش کی جاتی تھی، کہیں سانپوں کی پوجا ہوتی تھی، کہیں بیلوں اور گایوں کی عبادت کی جاتی تھی، غرض ہے کہ خدا کو چھوڑ کر کے فطرت کے جتنے بھی مظاہر ہیں ان سب کی پرستش کی جا رہی تھی، جہالت نے اقتدار پر قبضہ کر رکھا تھا، قومی اور گروہی عصبیت نے انسانی معاشرہ میں زہر گھول دیا تھا، نسلی افتخار نے، نسلی تفوق اور نسلی غرور نے بہت سارے مفاسد کو جنم دے دیا تھا، آسمانی کتابوں کی تعلیمات مٹ چکی تھیں، جتنے بھی آسمانی صحیفے تھے ان کے اندر تحریفات ہو چکی تھی، یہودیوں کا حال کیا تھا، یہ اپنی نسلی برتری کے غرور میں اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہ تھے، اور انہوں نے کتاب الہی سے آنکھ مچولیاں کھیلنی شروع کر دی تھی، تورات کے احکام کا کھلم کھلا مذاق اڑاتے تھے، عیسائیوں کا حال یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل شدہ کتاب انجیل کے احکامات اور ان کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے بندے اور اللہ کی روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجنا شروع کر دیا تھا، یہ ہندوستان جہاں ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت اس کا حال یہ تھا کہ یہ کروڑہا باطل خداؤں کا مسکن تھا، کروڑوں معبودان باطلا کی یہاں پرستش ہوتی تھی، ان کی پوجا ہوتی تھی، ایران کے اندر دو خداؤں کی پرستش ہوتی تھی، ایک کا نام یزدا تھا جسے خیر کا دیوتا سمجھا جاتا تھا، اور دوسرے کا نام اہرمن تھا جسے شر کا دیوتا تصور کیا جاتا تھا، اس کے ماننے والوں کو مجوسی کہا جاتا تھا. ان کے ہاں گھر گھر میں تو چھوٹے چھوٹے آتش کدے تھے ہی, جہاں آگ ہمیشہ روشن رہتی تھی ایک بڑا آتش کدا بھی تھا جسے کتابوں کے اندر آتش کدے فارس یا آتش کدے ایران کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے, اس کی آپ کبھی بجھنے نہیں پاتی تھی. چاروں طرف جہالت کا غلغلہ تھا, فضا پر شرک کی گھنگھور گھٹائیں چھائی ہوئی تھی, توحید کا کہیں اتا پتا نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی کو دنیا والوں پر رحم آیا اور اس کے حکم سے فاران کی چوٹی سے ایک آفتاب طلوع ہوا جس کی روشنی مکہ سے نکل کر کے مدینہ پہنچی اور مدینہ سے رفتہ رفتہ پورے عالم میں پھیل گئی. یہ آفتاب, آفتاب ہدایت, آفتاب رسالت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اسی فاران کی چوٹی سے ایک صدائے حق گونجی جو سمندروں کا سینہ چیرتی ہوئی, پہاڑوں سے گزرتی ہوئی, دشت و جبل کو عبور کرتی ہوئی دنیا کے آخری کنارے تک جا پہنچی اور پورا مامور عالم نغمہ توحید سے گونج اٹھا اور ہر طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا پہنچ گئی. رحمت کی برکھا برسی تو گلشن ہستی کے جو پھول مرجھا گئے تھے دوبارہ کھل کر مسکرانے لگے اور اسی صدائے حق پر لبیک کہنے والی ایک روح اور اسی آفتاب رسالت کی ایک کرن اور آسمان ہدایت پر روشن سورج کے ارد گرد بہت سارے ستاروں میں ایک درخشاں ستارہ, ایک روشن ستارہ, اور اسی طریقے سے گلشن اسلام کا ایک خوش رنگ پھول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. اسلام میں ان کا بہت ہی بڑا مقام, یہ پھولوں کے شہر ایران کے ایک شہر اصفہان کے قریب جی نامی گاؤں میں پیدا ہوئی. ان کا نام مابا رکھا گیا, مابا. یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ آپ فارسی ان نسل ہیں. آپ کا مولد موتن اور منشا فارس ہے, ایران, اور آپ کے والد کا نام یوزخشا ہے, یوزخشا ابن مرسلہ. گویا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا اصلی نام مابا ہے اور ان کے والد کا نام یوزخشا اور ان کے دادا کا نام مرسلہ ہے. پیشہ زراعت تھا, کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے. گھر میں اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا سب کچھ تھا. بڑے ناز و نعم سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش ہو رہی تھی. یہ والدین کی آنکھوں کا نور تھے, ان کا نور نظر تھے, اپنے خاندان کا چشم و شراب تھے, اور ان کے والدین ان کی پرورش اتنے لاڈ پیار سے کر رہے تھے اور اتنی حفاظت کے ساتھ کر رہے تھے جس طریقے سے لڑکیوں کو بڑی حفاظت کے ساتھ بڑے ناز و نیام کے اندر پالا جاتا ہے. یہ کبھی ان کو کھیت میں جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے, نہ انہیں اپنے ساتھ کھیت پر لے جاتے تھے. بس ان کا کام یہ تھا کہ وقت ملے تو گھر کے اندر موجود چھوٹے سے آتش کدے کے سامنے بیٹھ جائیں اور جلتی ہوئی آگ کا نظارہ کرتے رہیں. لیکن جیسے جیسے شعور میں پختگی آتی گئی, عقل کو جلا ملتی گئی, تیسے تیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا دل اچاٹ ہونے لگا. وہ آگ کو مظہر خدا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے, ان کا دل یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ آتش آگ مظہر خدا ہو سکتی ہے. روح میں ایک تڑپ تھی, ایک استراب تھا حقیقت کو تلاش کرنے کا, اور یہ ضابطہ ہے, یہ قانون خداوندی ہے کہ جو آدمی راہ حق پر حق کو تلاش کرنے کے لیے چل پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے منزل پر ضرور پہنچاتا ہے. ہاں, ان کے لیے حق کے دروازے بند کر دیتا ہے اور حق کی منزل سے ایسے لوگوں کو دور کر دیتا ہے جو لوگ حق کا راستہ خود تلاش نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل جیسی روشنی دے رکھی ہے اور اسی وجہ سے انسان انسان کہلاتا ہے. اس عقل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خیر اور شر کے امتیاز کی خصوصیت رکھی ہے. یہ عقل فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ چیز حق ہے اور یہ چیز باطل ہے, یہ خیر ہے اور یہ شر ہے. عقل کی روشنی ہی میں انسان حق کو باطل کی تمیز کرتا ہے. لیکن بڑا بدبخت ہے وہ انسان, بڑا بدقسمت ہے وہ شخص جو خود عقل کی روشنی کو بجھا دے اور تاریکیوں میں بھٹکتا پھرے اور اپنی منزل خود گم کر دے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص تھے, وہ ہستی تھے جنہوں نے عقل کی اس روشنی سے کام لیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں منزل حق پر پہنچنے کے لیے راہ حق کو واضح کر دیا. خدا کا کرنا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے والد کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی. انہوں نے کہا کہ بیٹے آج میں کھیت پر نہیں جا سکوں گا, آج تم کھیت پر ہو کر کے آؤ. والد کا حکم تھا, سر تسلیم خم کیا اور کھیت میں چلے گئے. جب کھیت سے واپسی ہوئی تو واپسی میں ان کا گزر عیسائیوں کے ایک گرجا گھر سے ہوا. تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ عیسائی لوگ اپنی عبادت میں مشغول ہیں, یہ وہاں کھڑے ہو کر کے ان کی طرز عبادت کا منظر دیکھنے لگے. ان کو عیسائیوں کا طریق عبادت بڑا بھلا لگا, بڑا اچھا لگا, اور غروب آفتاب تک وہ وہی رہے. والد والدہ بہت پریشان, تلاش شروع ہو گئی اور آخر میں انہیں گرجا گھر کے پاس کھڑا پایا گیا. پیار سے انہیں گھر لایا گیا اور انہوں نے, والدین نے یہ پوچھا کہ بیٹے اب تک تم کہاں تھے؟ انہوں نے کہا کہ کھیت سے جب میں واپس ہوا تو میں عیسائیوں کے گرجا گھر کے پاس کھڑا ہو گیا اور مجھے ان کا طریقہ عبادت اتنا بھلا لگا کہ میں غروب آفتاب تک وہیں رہا. کہا کہ بیٹے بھلا ان کا مذہب ہمارے مذہب کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے, تم ان کے مذہب سے کیوں متاثر ہو گئے؟ کہا کہ نہیں ابا, ان کا جو مذہب ہے ہمارے مذہب سے کہیں بہتر ہے. اور پھر اس طرح وہ چوری چھپے عیسائیوں سے جا کر گرجا گھر میں ملنے لگے اور انہوں نے عیسائیوں سے یہ کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا مرکز کہاں ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا مرکز شام ہے اور ہمارا بڑا اسقف اعظم لاٹ پادری شام ہی میں رہتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر شام کوئی قافلہ تمہارا کبھی جانے کے لیے یہاں سے روانہ ہو تو مجھے مطلع کر دینا. ملاقات کا سلسلہ جاری رہا اور قبل اس کے کہ کوئی قافلہ شام کے لیے روانہ ہو اور اس قافلے میں شامل ہو کر کے یہ بھی شام کی طرف روانہ ہو بات کھل گئی. ان کے والدین نے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر کے گھر کے ایک حصے میں مقید کر دیا اور ان کے اوپر سخت نگرانی شروع کر دی. عیسائیوں کو جب ان کا حال معلوم ہوا تو وہ بھی بہت دکھی ہوئے, بہت پریشان ہوئے. تاہم چوری چھپے خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا اور ایک دفعہ عیسائیوں نے بتایا کہ فلاں دن کو ہمارا ایک قافلہ شام کی طرف جانے والا ہے, اگر تم کسی طریقے سے یہاں سے نکل سکو تو اس قافلے میں شامل ہو کر کے تم شام پہنچ سکتے ہو. نہ جانے کس طریقے سے وہ بیڑیوں سے آزاد ہوئے, کڑی نگرانی سے باہر آئے اور اس قافلے میں شامل ہو کر کے شام آ گئے. شام پہنچ کر کے انہوں نے مرکز کا پتہ معلوم کیا. مرکز پر جب پہنچے تو وہاں کے لاٹ پادری سے ملاقات ہوئی اور وہیں اس کی خدمت میں رہنے لگے. لیکن انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ لاٹ پادری شام کے مرکز کا یہ بڑا مولوی, یہ اس کوف اعظم انتہائی مکار اور خائن ہے, اس لیے کہ یہ اپنے ماننے والوں کو اپنے مریدوں کو صدقوں خیرات کرنے کی ترغیب دیتا تھا اور جب وہ صدقوں خیرات کا مال اس کے پاس لا کر کے رکھ دیتے تو یہ بجائے اس کے کہ غربا اور مساکین میں صدقوں خیرات کے اس مال کو تقسیم کرتا, یہ خود اسے اپنے پاس رکھ لیتا اور اس طرح اس کے پاس سونے اور چاندی کے 7 مٹکے 7 گھڑے جمع ہو گئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھتے اور دل ہی دل میں کڑھتے رہتے اور اس کی اس خیانت اور مکاری پر سخت نالاں تھے. جیسا کہ آج کل ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے آخرت کا تصور اپنے ذہنوں سے نکال دیا ہے اور صرف دنیا ہی کو انہوں نے اپنے پیش نظر رکھ لیا ہے اور وہ مال کمانے کے چکر میں نہ تو حلال طریقہ دیکھتے ہیں اور نہ حرام طریقہ دیکھتے ہیں. انہیں روپے ملنے چاہیے, مال و زر حاصل ہونا چاہیے, طریقہ کچھ بھی ہو, چاہے وہ طریقہ حلال کا ہو چاہے وہ طریقہ حرام کا ہو. اور بحر خرافات کے اور بحر بدعت کے مگرمچھوں کا یہی حال ہے, وہ اسی طریقے سے اپنے مریدوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور زر و جواہر سمیٹتے ہیں. یہ ایسے ہی خائنوں اور مکاروں کی کٹیگری کا ایک شخص تھا. بظاہر لاٹ پادری تھا, بہت بڑا مولوی تھا, لیکن بباطن انتہائی خبیث اور انتہائی بدماش اور انتہائی مکار تھا. اور کچھ دنوں کے بعد یہ اپنے پاپ کی گٹھڑی اپنے سر کے اوپر لیے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا. عیسائیوں نے انتہائی شان و شوکت کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرنا چاہا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ عیسائی بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس کی تجہیز اور تکفین کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا کہ وقت آ گیا ہے کہ اس خائن کی خیانت کو اور اس مکار کی مکاری کو لوگوں کے اوپر واضح کر دیا جائے تاکہ پھر کبھی اس طریقے کا خائن اور مکار زہد اور تقویٰ کا لبادہ اوڑھ کر کے لاٹ پادری کے منصب پر فائز نہ ہو اور لوگوں کو اور خلق خدا کو گمراہ اور پریشان نہ کرے. انہوں نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور کہا کہ ذرا میرے ساتھ آؤ, اور وہ اس کے مخصوص کمرے میں گئے اور انہوں نے بتایا کہ یہاں اس نے 7 مٹکے زر و جواہر کے, زر و سیم کے گاڑ رکھے ہیں, ذرا کھودو, ابھی حقیقت حال واضح ہوئی جاتی ہے کہ یہ کتنا بڑا لاٹ پادری تھا اور کتنا زہد اور تقوی والا تھا. زمین کھودی گئی تو 7 مٹکے زر و جواہر کے, زر و سیم کے نکلے. عیسائیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے, اور انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرتے انہوں نے صلیب تیار کی اور اس کی مردہ لاش کو صلیب کے اوپر لٹکا کر کے انہوں نے اسے سنگسار کیا, اس کے اوپر پتھروں کی بارش کی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہوئے کہ اب میں کیا کروں, اب کہاں جاؤں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس اسقف اعظم اور اس لاٹ پادری کے مرنے کے بعد جو نیا اسقف اعظم آیا, جو نیا لاٹ پادری آیا, عیسائیوں کا جو مولوی آیا, یہ بڑا ہی متقی, خدا ترس اور بڑا ہی پاک باز اور بڑا ہی عفت مآب تھا. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلد اس سے مانوس ہو گئے اور وہاں اس سے تعلیم حاصل کرنے لگے, اور جب تک وہ زندہ رہا تب تک اس کی خدمت میں لگے رہے. جب اس کی موت کا قریب آیا تو اس نے کہا کہ حضرت اب آپ کی موت کا قریب وقت آ گیا ہے, اب ہمیں مشورہ دیجئے کہ آپ کے بعد میں کیا کروں اور کہاں جاؤں. تو اس لاٹ پادری نے کہا کہ میرے خیال میں, میرے علم میں اس وقت دین عیسوی پر کوئی بھی صحیح عالم موجود نہیں ہے. ہاں ایک آدمی موصل کے اندر ہے, عراق کے ایریے میں, میرے خیال میں کہ صرف وہی آدمی دین عیسوی پر قائم ہے اور وہ دین عیسویت کا بڑا ہی ماہر عالم ہے, تم اس کے پاس چلے جانا. اس کے انتقال کے بعد یہ موصل کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں اور موصل آ جاتے ہیں, اور سچ مچ اس عالم کو یہ بڑا ہی متقی اور پرہیزگار پاتے ہیں اور اس سے بھی بہت جلد مانوس ہو جاتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ عیسائی عالم, یہ اسقف اعظم, موصل کا یہ لاٹ پادری تورات اور انجیل کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتا ہے. انہوں نے وہیں تورات اور انجیل کی تعلیم اسقف اعظم سے لینی شروع کی, اور اس کے بعد جب ان کا مطالعہ بڑھا, تورات اور انجیل کو سمجھنے کا ملکہ پیدا ہوا, انہوں نے جب ڈیپلی تورات اور انجیل کا مطالعہ شروع کیا تو ان پر سب سے پہلا ایک انکشاف ہوا, اور اس کے بعد تو انکشافات پر انکشافات. انہوں نے دیکھا کہ ان کتابوں کے اندر تو ایک آخری نبی کے پیشین گوئی کی گئی ہے, اور پیشین گوئی کرنے والے بہت سارے انبیاء ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں, حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں, حضرت دانیال ہیں, حضرت حبقوق ہیں, حضرت زکریہ ہیں, حضرت ملاکی ہیں, اور اسی طریقے سے حضرت یسعیہ ہیں. ان تمام انبیاء کرام کی پیشین گوئیاں تورات اور انجیل میں موجود ہیں, اور ان دونوں آسمانی کتابوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں اور نویدیں اس طرح جگمگا رہی تھیں جس طریقے سے تاریخ آسمان کے اوپر جگمگاتے ہوئے ستارے. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیسے تورات اور انجیل کا مطالعہ کرتے گئے, حیرت اور استعجاب کے عالم میں ڈوبتے چلے گئے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں, ان کے آنے کی بشارت ہیں, ان کا حلیہ, اور اسی طریقے سے ان کے ماننے والوں کی تفصیلات وہ جب جب پڑھتے, جب جب دیکھتے, ان کے اوپر مسرتوں اور حیرت و استعجابات کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے, اور بڑی حیرت اور استعجابات کے ساتھ ان انکشافات کو وہ پڑھ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے. یہ تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی سیرت کا آغاز ہم نے آج کیا ہے۔ آگے چل کر کے آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے راہ حق میں کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں اور کتنے مصائب جھیلے ہیں، اور تب جا کر کے انہیں حق کی منزل ملتی ہے۔ ان کی سیرت کے اختتام پر، ان کی سیرت کے جو نتائج ہیں وہ جب آپ کے سامنے آئیں گے، سچ مچ آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔